Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam do serii Trójki. Policja apeluje do kierowców o rozsądek. Pamiętajcie Państwo, jedziecie na cmentarz zapalić bliskim znicze. Tłumy warszawiaków na wojskowych powązkach oddają hołd tym, którzy oddali życie za kraj. Dzięki harcerzom światełka palą się dziś także na cmentarzu Orląt Lwowskich. Tragiczny bilans 5 dni na polskich drogach. Zginęło ponad 40 osób, 500 zostało rannych, zatrzymano ponad 1300 pijanych kierowców. Policja apeluje o rozwagę, bo warunki na drogach nie są najlepsze. W ramach policyjnej akcji Znicz na drogach w całym kraju codziennie pracuje ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy. Mimo starań policji dochodzi do tragicznych wypadków. Jeden z nich miał miejsce na Krajowej 11 w miejscowości Okonek na trasie z Tiły do Koszalina. Kierujący z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku uderzenia śmierć poniosła pasażerka tego pojazdu. Kierowca został natychmiast przetransportowany do szpitala. Mówi Maciej Florecki z komendy w Złotowie. Policjanci apelują do kierowców o rozważną jazdę. Pamiętajcie Państwo, jedziecie na cmentarz zapalić bliskim znicze. Oby nie było tak, że będzie trzeba za kilka dni zapalać znicze z Państwa powodu. Ja wiem, że używam bardzo takiego wyraźnego obrazu. Absolutnie moją intencją nie jest straszenie kogokolwiek, ale takie pobudzenie wyobraźni. Tłumaczy Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, a tegoroczna akcja Znicz potrwa do 6 listopada. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A przypomnijmy, że najważniejsze informacje o wypadkach i utrudnieniach publikujemy na naszej stronie internetowej polskieradio.pl. Na warszawskich cmentarzach tłumy odwiedzających, tak jest też na wojskowych powązkach. Spoczywają tam nie tylko żołnierze, ale też osoby zasłużone, powstańcy, ofiary zbrodni UB i SB oraz ofiary katastrof lotniczych. Jest tam także nasz reporter Karol Surówka. Powiedz, gdzie płonie najwięcej zniczy. Dziesiątki zniczy i wieńców leży już m.in. przy grobie Zbigniewa Berlinga, przy Panteonie, Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych, czy też przy Dolince Katyńskiej, czy Kwaterze Smoleńskiej. Przed cmentarzem wojskowym na Powązkach są tysiące osób. Tłum szczelnie wypełnia chodnik wzdłuż ulicy Powązkowskiej. Trudno się przecisnąć, a przed wejściem przez bramę trzeba chwilę odczekać. Wiele osób przychodzi tu nie tylko z wieńcami, ale też z flagami polskimi. Niektórzy mają biało-czerwoną plakietkę naklejoną na kurtce. Większość osób, z którymi rozmawiałem, przyszło to odwiedzić bliskich, ale też groby osób zasłużonych dla Polski. Odwiedzam mojego teścia, który był kapitanem Wojska Polskiego. Głównie teścia był pracownikiem oświaty, wieloletnim wicedyrektorem, nauczycielem, pedagogiem. Ale również groby bardziej znanych osób, Jacka Kuronia, Zbigniewa Religii. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach dziś można też oglądnąć wystawę Łączkę, Panteon Narodowy pod cmentarnym murem. Na 14 panelach można zobaczyć podsumowanie historii kwatery EU, nazywanej Łączką, i prac poszukiwawczych prowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat przez IPN. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Mieszkańcy Śląska palą znicze na grobach bliskich czy przyjaciół, ale też osób zasłużonych. Kilar z radia, pani Bochenek, aktor Cybulski, Igoń. Duda Gracz, sławny nasz malarz na francuskiej. Żeśmy przychodzili przed chwileczką koło pana Korfantego. Grobami na cmentarzu Orląt zajmują się dziś harcerze ze Lwowa. Rozstawiają znicze na blisko 3000 mogił obrońców miasta, którzy polegli w walkach z Ukraińcami w 1918 roku. Harcerze od rana rozstawiają zapalone biało-czerwone znicze na mogiłach obrońców Lwowa. Pełnią też warte przy blisko 3000 grobów Polaków, często swoich rówieśników. Druh Jakub Adamski podkreśla, że obecność harcerzy na cmentarzu Orląt to swoisty obowiązek. Traktujemy to jak służbę, takie oddawanie hołdu dla nie tylko wojskowych, ale przede wszystkim rówieśników, nawet młodszych osób. Najmłodszy kawaler Virtuti Militari na tym cmentarzu to jest Antoni Patrykiewicz, 13 lat. Zofia Tkaczenko podkreśla, że obecność harcerzy na cmentarzu Orląt Lwowskich to wyraz pamięci o niezwykłych bohaterach. Staramy jakoś zachować pamięć właśnie o tych Orlętach, które zginęli. I właśnie chcemy uczcić tych Orlętów, jakie zginęli za to, żeby miasto było wolne. Harcerze pomagają również rozstawiać znicze na grobach na cmentarzu Łyczakowskim. W sumie w tym roku na opuszczonych grobach lwowskiej nekropolii zapłonie 20 tysięcy biało-czerwonych lampek. Ze Lwowa, Witold Banach, Polskie Radio. W Dniu Wszystkich Świętych o bliskich pamiętają Polacy mieszkający w Niemczech. W południowych katolickich landach członkowie Związku Polaków z Hamburga wspominają z kolei rodaków, którzy zginęli podczas wojny. Zamierzają zapalić lampki przy pomniku mogile powstańców warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej, którzy jako jeńcy wojenni nie zostali wpuszczeni do schronu i zginęli przy odgruzowywaniu hamburskiego portu.

bo wiedział, że z głupoty bierze się wszelkie zło, że głupota niewytknięta, niewyśmiana, nieukazana zamieni się w podłość, nienawiść, we wszystko, co najgorsze. Jest tak dużo materiałów, które powinny zabrzmieć na tej antenie przy wspominaniu Wojciecha Młynarskiego, tyle wierszy i piosenek, które pisały kolejne rozdziały w wielu życiach, że czuję się zobligowana do wyjaśnienia pokrótce, jakim kluczem wybrane zostały fragmenty, których posłuchamy za chwilę. Przed paroma laty miałam zaszczyt rozmawiać z panem Wojciechem na chwilę przed jednym ze spektakli składających się z jego piosenek interpretowanych przez kolejne pokolenia artystów. Zapytałam, co dla niego w pisaniu było zawsze najważniejsze. I to jest pierwszy skarb, którym chcę się z państwem dzisiaj podzielić, ale wcześniej jeszcze jeden skarb z naszego archiwum, który na antenie pojawił się kilkadziesiąt lat temu. Rok 1974. Siódme wydanie magazynu rozrywkowego 60 minut na godzinę. Wojciech Młynarski inauguruje swój nowy cykl w tej audycji, a zapowiada go Jacek Fedorowicz. Młynarski, Wojciech Młynarski. Szukamy pod M. Wojciech Młynarski wywodzi się z rodziny Młynarskich, która jest reprezentowana w encyklopedii i to bardzo wszechstronnie, że tak powiem. Mam tu już znalazłem aż dwóch Młynarskich, ale zajmują obaj tyle samo miejsca w encyklopedii, co Hetman Fedorowicz, nawiasem mówiąc. Więc tak, Feliks Młynarski, ekonomista, profesor bankowości, autor pracy pod tytułem Pieniądz i gospodarstwo pieniężne. Czy to jest dziadek Wojciecha? Nie, chyba ten drugi raczej. Emil Młynarski, skrzypek, dyrygent, kompozytor. No to prosimy Wojciecha. Moje pięć minut. Moje pięć minut. Witam Państwa. Z niejakim wzruszeniem i odpukując w niemalowane drzewo, bo jestem przesądny, inauguruję niniejszym cykl wypowiedzi pod wspólnym tytułem Moje pięć minut. Każda wypowiedź składać się będzie z krótkiego wstępu i nowo napisanej piosenki. We wstępie nie mam zamiaru Państwa zanudzać, tylko krótko i węzłowato powiedzieć to, co o danej piosence powiedzieć należy. Na przykład, co skłoniło mnie do jej napisania, skąd wziął się pomysł i dzięki czemu powstał utwór aż tak świetny, bezpretensjonalny i pełen autentycznego wdzięku. Ktoś oczywiście mógłby mi tu postawić zarzut, że mówić dobrze o swoich utworach po prostu nie wypada, a już na pewno nie jest to oznaką skromności. Otóż, proszę Państwa, ja niestety naprawdę to, co robię, uważam za świetne. Gdybym tak nie uważał, z pewnością zacząłbym zajmować się czymś zupełnie innym. I wcale mi to nie przeszkadza uważać się jednocześnie za zdecydowanie najskromniejszego autora piosenek w Polsce. A teraz uwaga, więc żartowałem. Po pierwsze, te piosenki wcale nie będą takie świetne, a po drugie, taki skromny ja też nie jestem. Niemniej jedno wiem z całą pewnością. Moje pięć minut nie zamierza Państwa rozbawiać. Sprawozdawcy sportowi, reporterzy telewizyjni dostarczają nam ostatnio takiej porcji autentycznej rozrywki, że autorzy rozrywkowi winni spoważnieć i rozpocząć penetrację nowych i zupełnie niezwiązanych z rozrywką rejonów. I tak za chwilę usłyszą Państwo wnikliwe studium psychologiczne dotyczące tak zwanej psychologii uczuć siostrzanych. Muzykę do owego studium skomponował Jerzy Derfel, a w rolach sióstr wystąpią Adrianna Godleska i Hanna Okuniewicz. Innym tańcom nigdy szans nie dawał. Poncho, cza, cza, cza, tańczmy ubrane w indiańskiego strój Juchasa Smeru, gdzie na szczytach skał. Tam, gdzie na szczytach dzikich skał się kondur basar. Przywdziawszy poncho, odwiedźmy rączo, znany kombinat rozrywkowy pod pajączkiem. A kiedy skończą grać czacie poncho, dajmy zaprosić się do baru na poncz z pączkiem. Siostro bliźniacza, niechaj siostra rusza głową. Jakaż to czacza, zatknąć teraz pana na nowo. Czek, cza, cza, cza. Ach, bystra jesteś w skojarzeniach, wprost niezwykły. Poczek, cza, cza, cza. Zadedykować by ją można firmie Blikle. Pączek, pączo, pącz. Szczerze przyznaję, że zaczynam tracić wątek, ależ prząć go motek blącz, bo to dopiero naszej czaczy jest początek. Facet, co czytał pancza? Co, co? Angielskie takie szpilki sobie. gorącza pod miastem Winczu, a w Winczowie właśnie świta. Geograficzna owa nazwa cóż oznacza? No jako teraz ma być czacza, jaka czacza? Winczów czacza. Ty wzracza pącz czytając pancza rączo sączy. Winczów czacza. Ja nie wytrzymam, ona zaraz mnie wykończy. Winczów pączo pancz, darmo gołąbko słodka załam. Mówisz dłonie, musisz zjeść na ranczo lunch. I to bynajmniej naszej czaczy nie jest koniec. Ślady pojedyncze, tęsknoty szale, bezbłędnie wykrył. Pan Czesio, co nas kocha i pies jego pinczel. O, decydującą fazę nasza czacza wkracza. Pan Czesio czacza? Nie, kochanie, pinczer czacza. Pinczer czacza? Pan Czesio, pancz, co się ze mną porobiło? A, pinczer czacza. Ja oszaleję, pączo. Pączo mi to było? Cza. Zamiast ją tańczyć, lepiej wiać na cztery wiatry. A teraz pa, do zobaczenia u psychiatry. Ważne było to, żeby w pewnym sensie prowokować odbiorcę, słuchacza do myślenia, żeby mu dawać jakiś materiał, jakieś przesłanki do tego, żeby mógł z tego wyciągać jakieś swoje wnioski. A jeszcze ważną rzeczą było to, na co zawsze zwracałem uwagę, żeby piosenka miała zaskakującą puentę. Taką, której się nikt nie spodziewa, dlatego często żartuję, ale jest w tym żarcie sporo prawdy, że ja piszę piosenki od końca. To znaczy najpierw wymyślam to zakończenie tego diabełka, co wyskakuje na końcu, no i potem pracuję, piszę, dopisuję całą resztę. Nigdy się z kompozytorami nie kłóciłem, tylko zawsze szliśmy na wzajemny kompromis. Jak kompozytor sobie życzył, żeby zrobić jakieś zmiany, poprawki i tak dalej, to ja zawsze chętnie to robiłem. Mam takie szczęście, że współpracowałem naprawdę z doskonałymi kompozytorami. Na początku z Januszem Sentem, potem z Jerzym Wasowskim, no i bardzo dużo z Jerzym Derflem. I myśmy się w pewnym sensie tak dogrywali, to znaczy zwłaszcza kompozytor, jak już znał moje teksty i sposób pisania przeze mnie, powstawało z tego coś takiego, bym powiedział, no taki wspólny twór. Jest tego sporo, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o piosenki takie memu sercu bliskie, to bym wymienił Leszczynę, znaczy moje ulubione drzewo, Leszczyna. Wymieniłbym Nie wycofuj się. I wymieniłbym W szkole wolności, która to piosenka opowiada no, o bardzo takich, bym powiedział, nieprostych losach, jakie nam się przytrafiły już po transformacji. Ta myśl pod czaszką taka żmudna tak przyczepiła się i boli. Czemu ta wolność taka trudna, tyle trudniejsza od niewoli? I jak tę wolność przetłumaczyć nad nicą plotą się spokojnie, skoro nie umie nikt przebaczyć, skoro nie umie nikt zapomnieć. W szkole wolności tyle wolnych klas, nieużywana brama się telepie i w żadnej klasie jakoś nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. Jakąż wolnością nam zakwita nasz wolny wreszcie dzień powszedni, wolnością pięknych, trudnych pytań, czy też wolnością głupstw i bredni, wolnością, co szacunek budzi, czy też wolnością świństw i kantów, wolnością pięknych, mądrych ludzi, czy nie do uków dyletantów. W szkole wolności tyle wolnych klas i bezrobotny belfer biedę klepie, nie w żadnej klasie jakoś nie ma, nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. I myśl powraca taka żmudna i tak natręta, aż się dziwię, czemu ta wolność taka trudna, jeśli traktować ją uczciwie. Bo dawno już się, mamo moja, tak śmiesznie nie składały gwiazdy. Dano nam wolność, piękny pojazd. Nikt nie chce robić prawa jazdy. Mógłbym pieść dalej, ciągnąć, ale cóż, tutaj mój wywód skończyć się postaram. W szkole wolności dawno jest po dzwonku już. 3/4 Polski raczej na wagarach. 3/4 Polski raczej na wagarach. Wojciech Młynarski miał 76 lat. Teraz proszę, żebyśmy razem uśmiechnęli się do człowieka, który na pewno nie chciałby, żebyśmy mówili na antenie, jak bardzo był ważny, ale ja powiem, bo był, jest i zawsze będzie. Andrzej Zakrzewski, satyryk, momentami poeta, wieloletni kierownik redakcji Rozrywki w Trójce, z radiem związany od mniej więcej 17 roku swojego życia, do końca przygotowywał powtórki z Rozrywki, uczył nas, pilnował, tłumaczył, czym praca w radiu, zwłaszcza w takim radio jak to, z którego dzisiaj do Państwa mówimy, czym taka praca powinna być zawsze. Odszedł 7 czerwca tego roku. Za chwilę posłuchamy jednego z napisanych przez niego monologów w wykonaniu Mariana Kociniaka, ale wcześniej wspomnienie jego przyjaciela, Jana Kazimierza Siwka, które padło podczas jednej z czerwcowych audycji dedykowanych w całości Andrzejowi Zakrzewskiemu. Wspomnienie piękne. I bardzo proszę, niech Państwu Andrzej Zakrzewski z takim obrazem też zawsze się kojarzy. Krzysztof Dałkrzewicz latem, jak powiada, często jeździ na narty. Czyli jedzie do swojego domku nad jeziorem Narty. I kiedyś użyczył nam klucza, żebyśmy pojechali z Andrzejem na grzyby tam. Tu powiem szybciutko, dojechaliśmy. To cudowne miejsce, ogromny, piękny las. Ale postanowiliśmy auto zostawić i od razu do tego lasu ruszyć, bo Andrzej już nie wytrzymywał i chcieliśmy do tego lasu. Las przestrzenny, bardzo, zawsze wchodziliśmy, ja osobno, on osobno, ale tak, żeby kontaktu wzrokowego nie tracić. Ale ja mimo wszystko tych paproci to patrzyłem na niego i słuchajcie, co się stało, teraz powiem. Andrzej znalazł dwa takie piękne prawdziwki z białymi ogonami, pięknymi kapeluszami. Cudo. Włożył je do koszyczka, a ja stałem, widziałem przez te liście paproci. I wyjął gałganek, każdego te pierwszego wytarł, cmoknął dwa razy, włożył do koszyka. I drugi tak samo, po czym gałganek zwinął i się rozejrzał. Prawdopodobnie mnie widział, ale to ten rodzaj czułości mnie po prostu zdumiał i do dzisiaj to wspominam. Naprawdę, słuchajcie, to ja go tak widzę dokładnie. Czyli on po prostu całował grzyby, tak? Tak? No te znalezione, one były cudowne. Ja wiem, no to obcych nie, dopiero... Kochał polski krajobraz, kochał las. I ja nie wyobrażałem sobie, że on posiada aż tak dominującą czułość do tej czynności, a on tam się po prostu odnajdywał. Mhm. I te grzyby naprawdę były cudowne, na wystawę. Ja znam się na grzybach, były cudowne grzyby. Wiesz, on się potrafił odnaleźć, ale potrafił się i zgubić. Ja też mam w swoim życiorysie taką... Dokładnie koło tych nart szukałem go, poszukała go cała rodzina Krzysztofa Dałkrzewicza. A on nie miał jakoś specjalnie. Ale ja go z oczu nie spuszczałem i po tym, co zobaczyłem, co dzisiaj po raz pierwszy ujawniłem i upubliczniłem, zrobiłem to celowo, żeby powiedzieć, ja rzeczywiście mam więcej atomów lirycznych niż może przeciętny. Działa na mnie ten obraz nadal i tak go widzę i tak go chcę zapamiętać. Wyprawa. Dla uczczenia 200. rocznicy wynalezienia wody sodowej wyrusza z Warszawy ekspedycja naukowo-jubileuszowa zorganizowana przez Krajowe Towarzystwo Miłośników Wody Sodowej.

a z kobiet dużą blondyną ty bądź. Więc kim byś była, wołóż na siebie coś i rusz. Jeżeliś w śnie z pościeli wyjść, przeciągnij się i przyjdź. Historyjka ta jest prosta, chociaż głębszy sens zawiera. Burza włosów mi wyrosła. Burza włosów mi wyrosła, więc poszedłem do fryzjera. Fryzjer, fakt, że jakiś nowy, rzekł mi, bo wyglądał sennie: ja się zajmę pańską głową, a pan się tymczasem zdrzemnie. Po czym szczęknął nożycami z góry, z dołu, tam cyk, tu cyk. I gdym przysnął, za uszami wystrzykł mi był taki kucyk. Obudziłem się na koniec, patrzę w lustro, ziewam błogo, czoło dobrze, dobrze skronie, z tyłu jakby myśli ogon. Mówię: chyba pan oszalał, tnij pan to, bo czasu szkoda. Fryzjer się rumieńcem zalał, mówiąc: mistrzu, taka moda. Tnij pan, mówię, nie uchodzi robić z siebie pośmiewisko. Niech kucyki noszą młodzi. No co on mi rzekł: artysto. Pańska czaszka to antyczna rzeźba, która aż się prosi, władcza i majestatyczna, żeby taki kucyk nosić. Mówię: przestań pan wydziwiać i robić mi z mózgu wodę i w ogóle uszczęśliwiać, nie pytając mnie o zgodę. Proszę wziąć do ręki brzytwę, ciąć i nie truć głupstw na próżno. Fryzjer stoczył z sobą bitwę, lecz mi w końcu kucyk urżnął. Następnego dnia o świcie, gdy na stole stygła kaszka, popatrzyłem w moje odbicie. Rzeczywiście, grecka czaszka. Odsunąłem talerz pusty, w radio szedł reportaż z Hradczan, a ja zerk ukradkiem w lustro. Rzeczywiście, czaszka władcza. Brew zmarszczywszy w lustro patrzę, opuściłem ją, uniosłem. Co ja robię w tym teatrze? Powinienem zostać posłem. Albo lepiej senatorem. Mieć dyplomatyczny paszport. W rządzie miałbym szanse spore. Rzeczywiście z taką czaszką. A rozsądek: milcz, kretynie, szydzi mną, poniewiera. Myślę jednak, gdy czas minie, znów do tego pójść fryzjera. Do fryzjera skoczę chyżo i w te czasy głupio smutne niech mi znowu coś wystrzyże. Ja to potem i tak utnę. Ale przedtem, zły czy chmurny, fryzjerowi naddam ucha. Komplementów, nawet bzdurnych, strasznie się przyjemnie słucha. Monolog autorstwa Wojciecha Młynarskiego, wcześniej piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego, który odszedł 29 września tego roku. Aktor, artysta, związany z najważniejszymi warszawskimi kabaretami. Wymieńmy chociaż kabaret Dudek czy kabaret Starszych Panów. Nasza odrobina mężczyzny na co dzień, która na zawsze będzie kojarzyła się z jesiennym pożegnaniem pomidorów. Za chwilę usłyszymy piosenki. O nich i o tanich draniach. Przypomnimy przy tym fragment Klubu Trójki, który z okazji 50-lecia pierwszej premiery kabaretu Starszych Panów poprowadził Artur Andrus. W studiu gośćmi byli Maria Wasowska, Barbara Kraftówna i pan Wiesław, który opowiedział między innymi o tych dwóch piosenkach i współpracy ze Starszymi Panami, ale wcześniej Wojciech Młynarski, którego w 1995 roku redaktor Andrus poprosił o ujawnienie tej strony natury Wiesława Michnikowskiego, o którą może niewielu go podejrzewało. Ma on coś takiego w naturze filuternego. To znaczy, przy tej swojej, powiedzmy sobie, fizji szalenie poważnej, przy tej twarzy takiej smutnawej zawsze i tak dalej, potrafi wywoływać istne salwy śmiechu na widowni. Znamy jego kreację, ale nie każdy wie, że on ma taką cechę charakteru, że ubóstwia robić kolegom dowcipy. I to jest cecha zresztą przydana wielu wybitnym aktorom. No więc z tego, co ja wiem, co mi opowiadał pan Wiesław, to na przykład kiedy nieboszczyk panie świeci jego duszą, pan Bardini, znalazł się w Teatrze Współczesnym we wspólnej garderobie, to się nazywała Aleja Zasłużonych, ta garderoba taka bardzo długa, to zdaje się pan Michnikowski uczestniczył też w tym, że pracowali ogromnie i Marian Friedman, ojciec Stefana, też już nieżyjący, pracowali nad takim zabiegiem, że kiedy pan Bardini otworzył szufladę, to ona się sama zamknęła. A to były jakieś systemy bloczków, sznurków i tak dalej. To było jedno. Potem na każde jego słowo odpowiadali mu do rymu. No i takie różne proste dowcipy. Pan Michnikowski nie przepuści okazji, jeżeli ktoś włącza do kontaktu grzałkę albo maszynkę do golenia, a to bardzo często się zdarza na wyjazdach, on zawsze zachodzi z tyłu i jest chwilą, ten ktoś włącza, on robi ps. I ten ktoś, nie wiem, często upuszcza to przerażony do koleżanki, często reagują na to w sposób niesłychany. Słynne były żarty, które on robił Mieczysławowi Czechowiczowi. Więc na przykład w Pastorałce Bryla pan Michnikowski grał wołu. Cały był zabudowany, mówił, że to jego ulubiona rola i na czworakach wędrował po scenie, a orał w niego Czechowicz jako Adam. I robili takie rundy i on poganiał tego wołka słowami akse. Akse. I zawsze wie się dodawał rr, wychodziło akser. No to już było dosyć śmieszne dla kolegów, którzy grali razem, ale najśmieszniejsze było, że mówił Czechowicz wołku prr. I jak mówił wołku prr, no to wołek się zatrzymywał. I jednego razu pan Michnikowski zainstalował sobie na, że tak powiem, derierze czerwoną lampkę. Światło stop, które się zapaliło w ciemności, więc Czechowicz po prostu nie mógł mówić tekstu dalej. Tak się ugotował strasznie. I no tam reprymenda, wszystko, że stary człowiek, a takie żarty się go trzymają i tak dalej. Obiecał pan Michnikowski, że więcej tego robić nie będzie, ale następnego dnia w miejscu, gdzie było to światło stop, napisał sobie kartkę brak stopu i odkrył jakąś taką kołdelkę i mu pokazał, wtedy w ogóle szedł ze sceny. A sam jest niesłychanie na to gotowanie odporny, bo ja go chciałem ugotować. Mianowicie graliśmy w Londynie, w Polskim Ognisku i był przygotowany taki pokaz różnych strojów damskich. I to się miało odbyć następnego dnia i w garderobie było mnóstwo na przykład kapeluszy. I ja wszedłem w takim damskim kapeluszu ogromnym z przystrojami, takimi kwiatami. Wszedłem do niego na jakieś dwa słowa dialogu. Derfel umarł przy fortepianie ze śmiechu dosłownie. Natomiast pan Michnikowski z kamienną twarzą jeszcze do publiczności pokazał, że ja mam coś z głową i ja musiałem zejść. Znaczy jest niesłychanie na to odporny. Właśnie to jest zadziwiające, że robi to z ogromnym wdziękiem, że właściwie nigdy nie przeszkadza to w dalszym toku gry, bo to jest szalenie kulturalne, a jednocześnie jest niesłychanie obmyślane. Na zakończenie chcę powiedzieć, że właśnie jak był ostatni Dudek, to pan Michnikowski fenomenalnie ugotował Dziewońskiego, bo przyniósł mnie miesiąc wcześniej Szmonces, którego się wyuczył, ale ostatnia strofka musiałem ją dopisać tak pod Dudka i pod sytuację. To się nazywa, bo u mnie tak jest przyjęte, że słowo musi być święte. I kiedy skończyli grać ten sketch tego Sęka słynnego, Beniek i Kuba, tam powiedział a pies ci mordelidział, powiedział Dziewoński, a Michnikowski nie schodzi, tylko mówi, a teraz posłuchaj, Beniek, co ja tobie powiem. I zasuwa piosenkę. Ten początkowo słuchał z uśmiechem, że tam się nic nie działo, ale jak doszedł do tekstu, że raz wypiłem parę wódek z jednym takim jego szlak, co go było dzięcią dydek, w każdym razie coś od ptak, on mnie idzie mówić wiesiek, on się wbija we mnie wzrok, wystąp w moim interesie, dziecko drogie jeden rok. I nim błysnął świt różany, już ja byłem oplątany. On mnie cabas, każdy szabas do geszeftu gnał jak kat. On się karmi moim znojem, ja się nie znam z takim gojem, co na rok mnie angażował, a katował 10 lat. No to wszyscy wryk i Dudek popłakał się ze śmiechu. Więc gdzieś jest powiedziane, że jeżeli człowiek się nie bawi tym, co robi, to ta robota zawsze jest nudna i nie za bardzo. On się w przecudowny sposób bawi. I między innymi właśnie jakieś refleksy tej zabawy są w tych żartach, które on organizuje bez końca. Na przykład, jeszcze na koniec powiem, on w pewnym momencie coś mi udaje, że szepcze na ucho. Więc technicznie może tak, że on do mnie podchodzi i bz, bz, bz, bz, bz i koniec. Nie. On za każdym razem zasłania ręką i mówi mi takie rzeczy, że nie mogę ich tu powtórzyć, ale ja już po prostu ich nie słucham. Ja odchodzę i on mnie goni do kulisy. Także to jest coś zupełnie nadzwyczajnego. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym lapań i lapanów tani drań. Esta, esta, esta, esta. Za świństewka drobne proszę, pani, pani płaci grosze. I za świństwo większy skali, budżet panu nie nawali. Stosujemy zniżek system za abonamencik świństew. To rąk nie chce kalać zań, je pokala tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym lapań i lapanów tani drań. Esta, esta, esta, esta. Zakopanie trupa w porcie, zakładanie myszy w torcie, uwiedzenie córki w poście, uczynienie dziurki w moście, zanurzenie wuja w stawie, osaczenie pary w trawie, usuwanie zbędnych pań wykonuje tani drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im lapań i lapanów tanie drań. Esta, esta, esta, esta. Dokuczanie radiem z góry, wymuszanie przez tortury, usypianie ekstra proszkiem, uduszenie przez pęczaszkę, obrzydzanie cynaderką, usuwanie śladu ścierką. Całą listę takich dań oferuje tanie drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym lapań i lapanów tanie drań. Esta, esta, esta. Tak jest. Tak, ja miałem tylko jedną taką przygodę. No, nie wiem, nie można tego nazwać zatargiem z Jeremim Przyborą. Pamiętam, kiedy próbowaliśmy piosenkę Tanie Dranie, ta pani, która projektowała kostiumy, zaprojektowała taki kostium, że ja miałem marynarski kołnierzyk, a na kolanach takie dwie kokardy. Więc tego nie założyłem. Wchodzę na plan. Jeremi mówi, dlaczego nie jesteś w kostiumie? Ja mówię, bo to chyba nie do tej piosenki jest kostium. Ale ja cię bardzo proszę, włóż ten kostium. No to ja włożyłem ten kostium. Jak on to zobaczył, to mówi, no tak, może masz rację. A co proponujesz? Ja mówię, proponuję, że ja sobie podbiję jedno oko i założę cyklistówkę i to chyba wystarczy. I tak zostało. Także no to takie jakieś drobne nieporozumienie. Jak pierwszy raz przeczytałem tekst piosenki Addio Pomidory, to nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Wydawało mi się to bardzo jakiś dziwny tekst. No i przyszło mi do głowy, żeby to robić w postaci takiego jakiegoś nieudacznika sypleniącego i tak to zostało. Ale panowie starsi od razu to zaakceptowali i nawet jeszcze następne dwie piosenki zmuszali mnie do tego, żebym robił w tej postaci. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Ej! Owszem, owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, co schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Ej! Wiesław Michnikowski miał 95 lat. W październiku odeszły również dwie bardzo ważne osoby, o których można chyba powiedzieć, że były częścią duszy krakowskiej piwnicy pod Baranami. Znawczyni krakowskiej szopki. Pisali dla niej najważniejsi piwniczni kompozytorzy. Wykonywała piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej i Ewy Lipskiej. Biały Anioł, Anna Szałapak oraz satyryk, konferansjer, wspaniały radiowiec Marek Pacuła. O nich opowie teraz Jacek Wójcicki. Miałem szczęście znać Anię Szałapak i Marka Pacułę i o nich dzisiaj króciutko chciałbym Państwu wspomnieć i sobie też ich przypomnieć. Poznałem Anię w 1981 roku przy okazji jubileuszu piwnicy pod Baranami, bo to w namiocie na Błoniach Krakowskich, a piwnica obchodziła wtedy 25-lecie. Ona już była wschodzącą gwiazdą tego kabaretu, ja studentem szkoły teatralnej. I pamiętam potem pierwsze moje wizyty w piwnicy, kiedy ona ćwiczyła kolędę warszawską, taką piosenkę, którą Reisner do niej napisał i nawet zaproponował, żebym ja tam w duecie coś jej drugi głos dośpiewywał, z czego byłem bardzo dumny. No i oczywiście stan wojenny, wspaniałej piosenki, choćby Czarna Sukienka, wspólne śpiewanie dekretu o stanie wojennym, czyli zakazane zostało, nakazane zostało. A za nią polubiliśmy się od razu, bo to osoba niezwykle serdeczna, uśmiechnięta, radosna, z dużym poczuciem humoru, wspaniały kompan do podróży turystycznych czy artystycznych, bo odbyliśmy mnóstwo i takich, i takich. Trzeba wspomnieć, że była świetną narciarką, dobrze jeździła na nartach i wyglądała, a właściwie na stoku nie wyglądała, bo ona była w białym kombinezonie i w białym plecaczku. I miała białe narty i białe buty, w związku z tym trzeba było naprawdę dobrze ją wypatrzeć na stoku. Ta jej biel emanowała z niej nie tylko kolorem, ale taką jakąś czystością i klarownością sylwetki postaci. Ona była takim przesympatycznym, uroczym człowiekiem. Ten biały anioł, tak się to zwykło ją nazywać. Ja nie pamiętam, kiedy kto pierwszy zaczął mówić o niej biały anioł. Może to Piotr był, albo może Agnieszka Osiecka zaczęła o niej mówić biały anioł. Tak już zostało. Myślę, że to dobre określenie, piękne. No i kolejna piwniczna strata i kolejny artysta i też niezwykły, skromny, powiedziałbym nawet przeskromny, człowiek Marek Pacuła. Też nas połączył zawodowo los, bo Marek przez kilka lat jeździł ze mną i zapowiadał moje koncerty. Był wspaniałym kompanem i takim troszkę basterem Kitonem tego kabaretu, bo on był takim poważnym satyrykiem. On miał śmieszne teksty, a podawał je w taki dziwnie, grobowo poważny sposób i to wzbudzało śmiech wśród publiczności. Mówi, że dlatego, że był za skromny, bo nie potrafił się tak przebić, nie potrafił się promować, nie potrafił być zawodowo zaborczy, czy jakoś mieć jakieś parcie straszne. To delikatna postać. Pamiętam nasze wyjazdy, to zawsze było przemiło. Zawsze było elegancko, bo Marek o to bardzo dbał, żeby to miało taki wymiar krakowski, jakieś resztki dawnego świata, trochę elegancji, troszkę zielonego balonika z jakiejś tradycji krakowskiej, troszkę piwnicy. Marek to lubił, zresztą ubierał się też zawsze w jakiś przedziwny kostium frakowo poprzebierańczy i wyglądał tym bardzo pięknie i niezwykle. No nie wiem, żeby na koniec nie zabrzmiało to zbytnio nieadekwatnie do daty, prawda, 1 listopada czy 2, kiedy zawsze wspominamy tych świętych, ale to właśnie Marek Pacuła powiedział taki tekst. On może w tym dniu zabrzmi troszkę dziwnie, no ale Marek był kabareciarzem i on uwielbiał łamać zasady, bo on ukuł takie powiedzenie, że doświadczenie życiowe zdobywa się z wiekiem i najczęściej jest to bieko od trumny. No więc powinno też trochę kabaret być w tym życiu, bo życie składa się z rzeczy śmiesznych i smutnych i wszystkie się mieszają. I nawet w tym dniu, kiedy wspominamy nieobecnych, to najczęściej wspominamy ich na wesoło. Ja wiem, że w moim gronie rodzinnym czy znajomych to jeżeli kogoś już nie ma, a mówimy o nim, to przedziwnie, ale wszyscy wybierają te momenty wesołe, śmieszne. I myślę, że warto mieć poczucie humoru i uśmiechać się idąc przez życie, bo taki potem uśmiech w nas zostaje po ich odejściu. Szanowni Państwo, w związku ze stale pogarszającą się sytuacją gospodarczą, na szczęście nie u nas, tylko na Litwie, Ukrainie i Białorusi, przedstawię teraz Państwu mój pozytywny sposób na stres, czyli fenomenalną wizualizację. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy, wyobrażając sobie, że leżysz na zielonej, ukwieconej łące, pachnącej fiołkami, nieśmiało dotykającymi Twoich stóp. Zanim się położysz, to się porządnie wykąp i umyj zęby. Niezwykła muzyka pszczół i motyli, zapylających kwiaty i ich miłosne westchnienia po każdym zapyleniu sprawią, że poczujesz ciepło w całym ciele. Ciepło wszechogarniające. Broń Boże, nie myśl wtedy o rachunkach za gaz, światło, telefon, mieszkanie i samochód, bo cię szlak trafi na miejscu. Powtórz sobie kilka razy szeptem: jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, to dlatego wcześniej musiałeś umyć zęby. Twoja prawa noga będzie coraz lżejsza. Na chwilę pomyśl o pozycji parlamentarnej w naszym Sejmie, a wtedy twoja lewa noga zacznie unosić się nad łąką. I poczujesz, że zasypiasz płynąc szczęśliwy. Jeżeli obudzi cię żona, trudno, pocałuj ją i ofiaruj jej fiołki zerwane z twojej cudownej łąki. Zgłupieje i będzie szczęśliwa aż do rana. Co będzie rano, dobrze wiesz. Jeżeli obudziłeś się z krzykiem zlany zimnym potem, to bardzo niedobrze, bo to oznacza, że we śnie objawił ci się uśmiechnięty premier Buzek. A to jeszcze gorzej, bo oznacza, że źle wypełniłeś zeznania podatkowe i musisz rano iść do spowiedzi. Amen. Wizualizacja Marka Pacuły z Piwnicy pod Baranami, nagranie z lat 90. A na zakończenie dzisiejszego spotkania wspominania z uśmiechem i dziękowania za to, że oni byli z nami i zawsze już będą, piosenkę zaśpiewa Anna Szałapak. Jaka to będzie piosenka, powie Jacek Wójcicki, a my dziękujemy. Pamiętam, że kiedy jeździłem z Anią Szałapak, czy to były koncerty z piosenkami, czy kolędy, to ja zawsze prosiłem, żeby dla mnie zaśpiewała jedną piosenkę. Ona często nie miała jej na takiej liście repertuaru, który będzie danego dnia wykonywała, ale ja dla ciebie, ja wiem, że ty kochasz tę piosenkę, to ja dla ciebie specjalnie ją zaśpiewam. I to był walc końcówka, piękna piosenka Andrzeja Zaryckiego i Ania to niezwykle śpiewała przejmująco i myślę, że ta piosenka dzisiaj, kiedy już nie ma, też zabrzmi jakoś niezwykle przejmująco. Niewiedzący, nie słysząc, nie mówiący, odchodzący, nie wiadomo, w którą stronę nasz bieg piękny.